Chéri sala zazunga na linga yo. Chéri kene no kina pulu no ben. Abengi nga ilobi na invitation. Malamu sala zazuto kene. Chéri sala zazunga na linga yo. Chéri kene no kina pulu no ben. Abengi nga ilobi na invitation. Malamu sala zazuto kene. Et la paix est coquille.